taki jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Dzień dobry, Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i razem z nami będzie mnóstwo polskiej muzyki. Troszkę innej niż ostatnio, pod tym względem, że to będą piosenki troszkę zapomniane. Takie, po które nie sięgaliśmy zbyt często podczas ostatnich naszych nocnych spotkań, ale generalnie te dźwięki znamy całkiem dobrze. Tak jak to, co było przed momentem, czyli Anuluj grupy Hospital z ich debiutanckiej płyty. Kolejne nagranie, no to co to będzie? Piosenka świetnie znana z różnych wersji. Z tej troszkę mniej. Zespół Mysłowic. Feels unfair. There's magic everywhere. Standing. Kislowic i Wonderful Life. A za chwilę Marcin Rozynek. Solo oraz wraz z zespołem Atmosphere. To będzie fragment ich debiutanckiej płyty. Płyty chyba najważniejszej w karierze zespołu. Chciałbym jeszcze raz siłę zdobyć, by w gruzach naszych dni znaleźć kilka chwil, tych, przy których ty miałaś tyle sił, żeby jeszcze chcieć gardzić byle czym. Jeszcze jeden rok, jeszcze czegoś chcę, w bluszcz obrasta dom. Bawisz się, głód jest tym, co wciąż może dać nam sił. Powiedz, czego chcesz, choć chyba nie chcesz nic. A tam bezsenny kipi świat wybucha, gdy drzemiesz w swoich snach. Rozrywa wciąż kręgi ciał. Świeżych słów i galanterii scen zapełni rynek znów. Stragany ugnął się. Jednak wciąż bezsenny kipi świat wybucha, gdy drzemiesz w swoich snach. Rozrywa wciąż kręgi ciasnych dni. Zapiera dech, a następny dech. Bardzo, bardzo udany debiut. Grupa Atmosfirni, Wielki Skrawek Ziemi z płyty, którą swoją karierę Atmosfir rozpoczął, a chwilę wcześniej Marcin Rozynek i piosenka tytułowa z krążka Następny będziesz ty. A teraz będzie Leszek Żukowski. Jeśli ktoś nie pamięta, to nie chodzi o wykonawcę, tylko o tytuł utworu zespołu Koma. To jest płyty Pierwsze wyjście z mroku. A swoją drogą zespół Koma pod koniec sierpnia na Lato z Radiem Festiwal. My tam będziemy i mam nadzieję, że państwo również. Czasami wolę być zupełnie sam, nie z

To był 2012 rok. Grupa Riverside i Celebrity Touch. Tu trójka, Nocna Polska. dosyć mi tych słów. Co jak ostrzec na może być inaczej. Od, od ostatykiem zamknę usta. Od, od ostatykiem zamknę usta. To był zespół Ahimsa. Zwykle to nagranie pojawia się w troszkę innej wersji, tu a w tej regularnej, nieremiksowanej. Ahimsa z płyty Hocus Pocus, wcześniej Lesbigos. No i troszkę zapomniana płyta grupy Hedone, Playboy. Też ładne dźwięki w nocnej Polsce, przyznają Państwo. Znaczy, moje to jest takie zdanie, troszkę subiektywne, ale mam nadzieję, że Państwu się podobało również. Jego głos rozcina sen. oni co tracą barwy z biegiem lat. Naprawdę nie mam cię, to minie. Do ciebie mógłby kochać tak, kochać tak jak ja. Do ciebie mógłby kochać tak, kochać tak. Tylko wędrować po pastwiskach nieba, biało-zielone obłoki zbierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są takie brzegi, na których nie śniegi, których nie wyśniłam. Są pocałunki, na które czekam. Myśli z daleka, drogi pod wiatr. Drogi pod tylko wędrować po pastwiskach nieba, biało-zielone obłoki zbierać. Niczego więcej mi nie potrzeba, a chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegu po wiatr. Ja nie chcę.